ya şimdi. Gelin, hepiniz gelin. Bir akıl öğretin bana be. Issız bir adada gibi, çok bir tek başım. Deniz Hanım'ın güzel çocukları. Siz bile bir kent çarçabuğu iki oluverdiniz. Peki durum vaziyetimi ben ne yapacağım? Benimkisi balık tutmak değil zaten. Yalnız kalmamak davasına buralar. Karardı odam yine, karardı gökyüzüm. Hiçbir şey söylemeden gidersem çok üzgünüm. Çünkü artık kaldıramıyorum bu yükleri. Çünkü artık imkansız biliyorum sevgilim. İnandım yalanlarına, inandım tüm sözlerine. Belki de bundan dolayı gözlerim hep yorgun ve de düşünmek istemiyorum artık yarını falan. Çünkü yaşamak istemiyorum ben burada. Hayallerim bir kitaba dönüşseydi ve sen onu okusaydın, anlar mıydın benim şu an halimi? Çünkü hepsi senden ibaretti, bilmeliydin. Çünkü senden sonra hayal kurmadım hiç sevgilim. Gözlerimden akan yaş, yaş değil ki bir zehir. Söylemek isterdim seni ne kadar özlediğimi. Ama geceler engelledi beni. Ama geceler duymadı ki beni hiç. Artık gelmesen de olur, seni sevmiştim bak ne oldu bana. Bu aşk bela oldu başıma. Artık gelmesen de olur, seni sevmiştim bak ne oldu bana. Bu aşk bela oldu başıma. Gecemde sessizim ve artık yok sesim. Uykular bölük pörçük, alıştım yok nefesin. Gözlerim karardı, yıllarca savaştım. Kendimle barışmadım hiç, hep yalnızlığıma kaçtım. Vardım öylece, boş bir bankta. Sabahladığım günler geliyordu aklıma. Gözlerim dolarken, geçmişe ağlarken. Kavuşmak zordu ama istiyordum yanımda. Farkına vardığımda çoktan artık bitmişti. Sarılmak istediğim çoktan artık gitmişti. Anlamak kolay tabi, kalsaydın zor olur. İmkanım yoktu ama hayallerimi sevmiştim. Bu yüzden tutunmuştum yıllarca hayata. Başarmak istedim hep hırsımla bir yandan. Kaçmadım kendimden, kurtulmak istemedim. Zordu zamanlarım fakat seninle iyiydik. Artık istesem de dönemem sana ben. Artık inanmam, gelemem geriye. Yorgunum anla beni, yahut yüzüm yok. Kendimi kandıramam, istemem dönmeni. Artık gelmesen de olur, seni sevmiştim bak ne oldu bana. Bu aşk bela oldu başıma. Artık gelmesen de olur, seni sevmiştim bak ne oldu bana. Bu aşk bela oldu başıma. Artık gelmesen de olur, seni sevmiştim bak ne oldu bana.